Zoek naar de Aarde. Een hoorspelserie in 14 delen, geschreven door James Faller. Vertaling Josephine Soer. Tweede deel, de Aarde is zoek. Maar je hebt niets uit de bibliotheek gehaald. Nee, ik heb dit net gevonden. Maar daar is Astra, dat... kijk. Gras. En heuvels in de verte. En wolken. Kijk eens hoe groot ze zijn. Dit moet een namaakopname zijn. Ik heb nog nooit op video een hemel gezien die zo blauw is. Kijk daar eens. Oh. Niets aan de hand. Ze kunnen ons geen kwaad doen. Ze staren niet naar ons, maar naar degene die deze opname gemaakt heeft. Hier spreekt de commandant Sinclair. Zoekjaar 72. Dit is het tweede rapport over de planeet Paradijs in het planetaire systeem C5 van de sterrenbeeld Tersus 9. Dit is de enige planeet die tot nu toe ontdekt is en die enigszins lijkt op de aarde. De zwaartekracht is groter en er zijn geografische verschillen, maar de atmosfeer is goed om in te leven. Kijkt u naar de twee intelligente levensvormen op het scherm. Ze zijn duidelijk humanoïd. Er zijn tekenen die erop wijzen dat ze over 1000 seizoenen zullen zijn uitgestorven. Er zijn enkele bezwaren, maar dit is toch een bijzonder mooie planeet. Daarom heb ik hem paradijs genoemd. Ik zal rapporteren dat hij uitermate geschikt is om door de main... Wat is er? Het spijt ons. Er zit een fout in de opname daar. Hé, hey, dat is ook toevallig. Geeft niet. We hebben genoeg gezien. Dus zo'n mislukking was die zoekactie nu ook weer niet. Heb je dat gezien? Ze had een baby in de armen, maar waarom beet die in die uitwassen op haar borstkast? Ze waren haast menselijk. Telson moet die opname zien. Die slaapt daar. Morgen begint de snelheidsvermindering voor de terugkeer naar de aarde. Je kunt hem nu niet wakker maken. Ze heeft gelijk, Duif. Morgen is er opdrachttijd. We kunnen ze niet in leven laten. Het risico is te groot. Maar het schip kan met Telson en Sharna alleen niet bestuurd worden. Hoe komen ze toch aan die tape? We hebben alles uitgewist wat over Paradijs ging. We moeten alle herinneringen die ze nu aan Paradijs hebben bij hen weghalen. Jij neemt Astra. Ik neem dat. De nachtmerries bij je wegjoeg toen je nog klein was. Weet je nog hoe ik je beschermde tegen de monsters? Nee. Ze komen terug, Daf. Ze komen je halen. Hou je tegen! meer weten van de videotape over paradijs. Niets meer. Niets meer. Niets meer. Je moet wat eten, Dar. Ik heb geen honger. Laat hem maar met rust, Jana. Hij ziet eruit of hij weer een nachtmerrie heeft gehad. Geen wonder. Na het zien van die videotape. Welke videotape? Nou, die van de grote meteorietinslag natuurlijk. Oh ja. Kom, we moeten aan het werk. De Challenger moet van koers veranderen. Ze moet 180 graden gedraaid worden, zodat de snelheidsvermindering in werking kan worden gesteld. Gaan jullie mee? Computers. Ingeschakeld. Systeem level A. Level B, standby. Level C, standby. Grenier aandrijfcomputers ingeschakeld op alle levels. Vertragingsprocedure. Ingesteld op de zon. Vanaf nu en steady. Drukverhoging plasma 70%, 80, 90, 100% en steady. Caravane volledig uit. Level D, standby. U kunt doorgaan naar fase 5. Laatste check-up. Dank je, Engel 2. Laatste check-up. De vertragingsprocedure. Oké. Plasma. Steady. Paravanen. Volledig uit. Levels. Oké. Primaire aandrijving. Oké. Secundaire aandrijving. Oké. Meteorietschild. In werking. Licht op groen. Alle systemen op groen. Het aftellen begint nu. 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Ignition. Aandrijfcomputers, steady. Engel 1. Kom maar dan. Open de deur van de biostatische slaapruimte. 15 jaar schijndood. Ik zal maar benieuwen hoe dat is. Alsof het 15 minuten zijn, commandant. Ik zweef. Waarom zweef ik? Engel 2, moeten we wakker worden? Over een paar minuten, Astra. De android heeft je opgetild. We willen je onderzoeken. Zie je wel, nummer 2. Het stapelvoedsel gedurende de slaap heeft goed gewerkt. Er is geen enkel teken van een seksuele verandering, ondanks de 15 jaar. Ze is nog steeds onvolwassen, net als de andere. We moeten de toediening van Statron heel zorgvuldig blijven regelen, nummer 1. Anders vindt er een snelle seksuele rijping plaats. Ik ben het hiermee eens. De garnier op de animatietafel. Ze kunnen nu geactiveerd worden. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat is er misgegaan, Engel 1? Misgegaan, commandant? Ja, ik bedoel, waarom heb je ons wakker gemaakt? U hebt 15 jaar geslapen, commandant. Ah. We zijn nu in ons eigen zonnestelsel. Zijn er berichten van de aarde, Engel 1? Nee, commandant. Hoe kan dat nou? Ik wil naar het observatorium, om naar de aarde te kijken. Dat gaat niet, Shana. En waarom niet, Engel 2? Omdat er twee dingen niet kloppen. De zon is helderder en heter dan die hoort te zijn. Het was dus geen fout in het instrumentarium. En ten tweede is de aarde onvindbaar. We hebben het hele zonnestelsel afgezocht, maar we vinden haar niet. De maan cirkelt nu om de zon in de oude baan van de aarde. Maar van de aarde zelf geen spoor. Challenger bevindt zich nu in een baan om de maan, commandant. Dank je, Astra. Sharna, geef bijzonderheden alsjeblieft. Ellips om de maan. 220 mijlen kleinste afstand, 630 mijlen grootste afstand. Ik vraag om bevestiging, Engel 2. 1 omwenteling duurt 3 uur en 4 minuten. Ik bevestig deze gegevens omtrent onze baan om de maan, Sharna. Een uitstekende manoeuvre, commandant Telson. Niet gek. Je bedenkt dat we dit nog nooit gedaan hebben, hè, Engel 2. Is er antwoord gekomen op ons signaal? Volstrekte stilte over de radio, commandant. Ik heb gevraagd om uitzending over alle kanalen, Duif. Dat doe ik ook. Er wordt absoluut niets uitgezonden van de maan. Maar dat is onmogelijk. Kijk dan naar die grote stad daar beneden. Er moeten minstens 50.000... Commandant, er is niets op de radio. En er is ook geen enkel teken van leven op de maan. Alles is uitgestorven. Onmogelijk. Dat is de verdwijning van de aarde ook. Ja. Sorry daar. En toch is het de maan. De topografie klopt als een bus. Wat is er daar? Die enorme stad die we zagen bij onze eerste omwenteling. Er moet daar beneden iemand zijn. Engel 1, ik ga persoonlijk een boodschap inspreken op alle kanalen. Uitstekend, commandant. Gaat uw gang. Alle kanalen staan open. Dit is het sterrenschip Challenger. Wij roepen de maan op. Dit is de Challenger. Wij roepen de maan op. Als iemand mij kan horen, wil hij dan antwoorden? Over. Deze boodschap steeds herhalen, Engel 1. Ik heb die stad uitvergroot. Zie je die transparante koepel? Dat was waarschijnlijk een boerderij, maar er groeit niets meer. Ik zie ook een paar trucks staan. Maar geen beweging. Weer opnieuw een dode planeet. Zoals het eens was voor we de maan koloniseerden. De zonnestraling op één kant van de Challenger is te sterk, commandant Telsen. Een kalme wenteling om haar lengteas is nodig om haar af te koelen. 1 wenteling per minuut is voldoende. Uitstekend, Engel 1. Start een omwenteling, Sharna. Vernier aandrijfcomputer 4 tot en met 9. Ingesteld op 20 graden Telsen. Daar. Ja? Als er niemand op de maan is. En er is geen aarde meer. Ik word wanhopig bij de gedachte, weet je dat? Dit geldt voor ons allemaal, Astra. Dat weet je toch? We zijn geboren op de Challenger. En het ziet er naar uit dat we zullen sterven op de Challenger. Is het, hè? Ik kan ook niet slapen. Ik heb iets bedacht. Als wij erachter willen komen wat er met de aarde is gebeurd, als er een antwoord is, dan moeten we dat kunnen vinden op de maan. Jawel, maar we kunnen niet naar de maan, want we hebben geen space shuttle. Laten we gaan onderzoeken. Wat? Nu? Ja. Net als toen we kinderen waren. Oh. Er zijn plaatsen op dit schip waar we nog nooit geweest zijn. Je bent hier goed wijs. Het is nachtperiode. Alle lichten zullen gedoofd zijn. Oh, oké. Wacht even, ik trek wat aan. Doe nou daar. Laten we teruggaan. Je hebt niet gezegd dat je in de verboden zone wilde gaan. Daar zijn we nog niet. We zijn 2 verdiepingen omhoog gegaan. Dit moet verdieping 8 zijn. Deze kant moet op. Wat is daar dan? Oh, daar, stop. Daar staat verboden gebied. Ga weg jij met je verboden gebied. Zal ik je vertellen wat daar staat? Daar staat dat het gebied achter dit schot luchtledig kan worden gepompt en dat je door een luchtsluis moet als je naar de ruimte achter het schot wilt. Zo eenvoudig is dat. Licht is bij met die zaklamp. In die gang. Dat moet het zijn. Kom heen. Ben jij hier dan al eerder geweest? Nee. Misschien is er wel een vacuüm aan de andere kant. In dat geval gaat de sluis niet open. Dan is er nog niets aan de hand. Kom nou. Zul je alles rapporteren aan commandant Telsen? Ja. Verzoekopgave van luchtdruk benodigd in excursiestation. Een stem die nu eens niet van onze geliefde engelen afkomstig is. Luchtsluiscomputer, zwaartekracht 1, atmosferische druk 1. Scheepsrond is niet beschadigd, anders was het niet mogelijk geweest. Je hebt gelijk, Astra. We moeten dit direct gaan rapporteren aan Telsen en Sharna. Het doet er niet meer toe wat onze plannen waren, nummer 2. Zonder de aarde heeft het toch allemaal geen zin. Daarom moeten we daar zijn gang laten gaan met zijn vragen en zijn onderzoekingen. Hij weet van ons, nummer 1. En hij heeft het de anderen verteld. Maar die geloven hem niet. Luister. Daar is de enige originele denker die er over is aan boord van de Challenger. En daarom is hij gevaarlijk. En daarom is hij de enige die de Challenger naar de aarde toebrengt. Waar die ook mag zijn. Er is zoveel kennis verloren gegaan tijdens de grote meteorietinslag. Er is zoveel over ruimte en tijd dat wij niet meer begrijpen. Wij weten meer dan genoeg, nummer 2. En waar is de aarde dan? Hoe komt het dat de zon in slechts 115 jaar zoveel feller is geworden? En als de mensen van de aarde hun planeet ergens anders heen hebben gebracht, hoe komen ze aan die enorme kennis? En waarom hebben ze de aarde dan niet eenvoudig in een verder verwijderde baan om de zon gebracht, als ze alleen bezorgd waren over de hogere temperatuur en de uitstraling? Ons plan om de aarde te regeren hangt af van de genialiteit van Darwin nummer 2. Maar we houden ze alle vier seksueel onvolwassen. Afgesproken. Tot nu toe heeft dat uitstekend gefunctioneerd. En dat heeft ons behoed voor vele sociologische problemen. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Op zoek naar de aarde. U hoorde de stemmen van Jan Borkes, Hans Dagelet, Trudy Libosan, Hans Hoekman, Angelique de Boer, Kees Broos, Maria Lindes en Ad Hoeymans. Techniek Henk Brouwer en Henk van der Steeg, regie Meinder de Goede.